Buenas tardes, Gracinha Portas aquí, que como siempre, Gracinha está Portas Altas. Porque sin esta asociación, muchos actos, dos actos no serían posibles hacer, sin su colaboración. Voy a presentar al conferencista que nos venga para 12, sobre a Moura na mitoloxía galega. Chámase Rafael Quintía Pereira, é licenciado en Antropología Social e Cultural, haber licenciado en Ciencias Empresariales, escritor, músico tradicional, é membro fundador e presidente da Sociedade Antropológica Galega, cofundador da Asociación Cultural e Grupo de Música Tradicional Os Chichichos, tamén foi membro do Grupo de Estudios Etnográficos Sempre Bichoca. Gañou o Premio de Investigación Luis Cuadrado en 2010 por seu traballo a Nosa Señora da Lanzada, estudio antropológico dun santuario marítimo. Dedíxose a publicación Fol de Veleno, Anuario de Antropología e Historia de Galicia. Como se dice, ten publicado diversos libros, entre os que subliñamos a historia de Galicia en 50 lugares, uso simbólico do cuarto na cultura galega, aspectos etnográficos e arqueológicos, alicornio, o poder dos cornos de unicornio na medicina tradicional galega, deuses, mitos e ritos do Monte do Seixo, unha proposta interpretativa en clave céltica. É autor de numerosos artículos etnográficos, antropológicos e históricos, publicados en revistas de investigación e divulgación. Quero darlle as gracias pola súa presencia e vim desta noite e lamento que os jornais boicoteen, ainda que os estemos a fotógrafa do ideal. Pero se houvese de non sonar por lo menos 3 ou 4 máis a ver. Máis, 18, 20. Somos 18, 20. Non máis menos. Hai fútbol. Bueno, cando que é? Bueno, boa tarde. Grazas por convidarme. Tamén é un placer sempre vir a falar de cultura galega e vir a Coruña, onde é o máis que eu teño familia, non? En la que pola semana se é un pouco máis complicado, pero é un placer, é máis que un día maravilloso como este. O tema dos medios da igual, sabemos como están hoxe en día os xornais, a prensa, por lo tanto, a xente xa se entera por outras canles, non hai maior problema pola repercusión, non vos podo ver despois. Bueno, que temos unha hora e pico, non? Unha hora, depois parás máis, Bueno, pues porque hai menos coloquio, non somos tanto. Vale, eu podo falar o que era de eso, o traballo que vou, a charla que vou dar hoxe está basada sobre todo no traballo de investigación que fixen sobre o mito da Moura, ¿no? O traballo do premio Vicente Risco, co cual, bueno, me gustaría ter aquí o libro, pero non se edita hasta o final de mes, sabes, en primicia os primeros que se escoita parte desta investigación, ¿no? Cando falamos das Mouras, todo o mundo conhece o tema das Mouras, a lenda de Mouras, os contos, as historias, ¿no? De Mouras, pero realmente estamos falando de algo que vai máis alá dunha mera lenda. Estamos falando nin sequera dun ser mítico, estamos falando dun auténtico mito, ¿no? Un mito fragmentado en miles de lendas e historias que están esparcidas por todo o territorio, por todo o país, o que lle dá esa idea de un discurso ideolóxico compartido por toda a colectividade dos galegos, e non só dos galegos. O que pasa é que temos un mito que, como calquera aspecto da nosa cultura, é algo que fluye, algo que se fai, que se refai, ¿no? Que está sempre nese proceso constante que decía o antropólogo Lévi-Strauss de bricolaxe, ¿no? Facemos, desfacemos os elementos do pasado. Entón, como un obxecto cultural que fluye, cambia, muda, e o que hoxe nos chega pois ten reminiscencias do que sería o mito originario, pero tamén ten achegas novas, ¿no? Porque o mito sigue cumprindo unha función. Entón, o que temos é ese mito fragmentado en centos, en miles de historias, e cada unha destas historias ten unha clave interpretativa, porque todo nos mitos, todo elemento que forma parte de un mito non é casual, ten un porqué, ten unha explicación, ¿no? Entón, eu vou dar unha moi breve introducción, xa que estamos falando de amor, estamos falando de mitos, ¿no? o que sería a mitoloxía, ¿no? Entón, a mitoloxía é ese conxunto unificado que representa, pola extensión do seu campo, pola súa coherencia interna, un sistema de pensamento. O sea, o que queremos decir é que baixo os mitos, o que se agocha é a forma de pensar e a cosmovisión dos povos, ¿no? Por lo tanto, os mitos son discursos que recollen feitos trascendentais e básicos para a cosmovisión dun povo. Por lo tanto, o mito da Moura recolle parte elegataria da nosa cosmovisión como povo, ou da cosmovisión que tivemos ao longo do noso vivir histórico. De aí a importancia, non, da mitoloxía. Outro punto que quero aclarar antes de afondar no tema dos mouros é que normalmente se fala mouros e mouras indistintamente, e non é o mesmo. Estamos falando de dúas cousas distintas. Unha cousa é a moura, da que se fala de xeito individual, xa se está individualizando esa figura, e outra cousa son os mouros, non? Esa raza mítica que habita baixo os castros, non? Nos nosos xacementos arqueolóxicos, eses que crearon ou que siguen habitando baixo a terra. Entón, ainda que a veces comparten xeografías, comparten atributos, comparten características, a veces se lle chama, claro, obviamente as mulleres dos mouros son mouras, ¿no? Pero cando falamos da moura estamos falando de outra cosa. Entón, mouros e mouras parecense, pero non son o mesmo. A figura mítica da moura, como hoxe falaremos, demostraremos, é anterior á idea dos mouros e conserva trazos máis arcaizantes, ¿no? A moura basicamente reflite aspectos de antiguas deidades femininas vinculadas á natureza e ao destino. Por a contra, o mouro, tal como está creado o mito dos mouros, cumpre unha función de unha función simbólica que axuda a reforzar a nosa identidade, a identidade do campesino, por un proceso que se chama de alteridade, ¿no? Nosotros nos vivimos de día, tínhamos carencias, vivimos na superficie terrestre, habitamos en lugares urbanizados, os mouros viven no aspecto, viven na xeografía montesías, teñen grandes riquezas, viven baixo terra. É como unha forma de definirnos por oposición a esa raza, que sirve tamén para explicar, para dar unha explicación cultural a todo ese legado arqueolóxico que temos, unha explicación que dende un punto de vista antropolóxico ten absolutamente o mesmo valor que unha explicación histórica, por lo menos para min. Son dous discursos feitos dende unha perspectiva diferente, ¿no? Para explicar un mesmo pasado. Entón, agora vamos xa falar do que é a moura. Do que é a moura? Moi rápido. A moura, estamos falando de un personaxe que normalmente se describe como son mulleres encantadas, ¿no? Están mencelladas a un lugar físico, con a xeografía das que falaremos. Son mulleres que presentan unha carga sexual e un erotismo alto, ¿no? Normalmente, obviamente, hai variacións. Son mulleres de enorme beleza, entón aí entra o aspecto de que o mito tamén sirve para refletir os cánones de beleza do povo que van morando ao longo do tempo. Por tanto, as mouras son de pel branca, cabelos loiros, cabelos roxos, cabelos claros en todo caso. Sabemos que a pel branca pois era un símbolo de beleza, ¿no? na nosa sociedade tradicional, calquer campesinha intentaba que non queimase co sol, elevar eses chapeus, ¿no? Para proteger a pel, que além de ser es un símbolo de beleza, era un método de protección bastante lógico, non hoxe en día que somos así de absurdos e nos ponemos a torrarnos con rayos UV e tal, e despois temos os campos que temos, e damos lle justificación aos que queren desmantelar a seguridade social, porque temos exceso de gasto de seguridade social por enfermedades autocreadas. Pero eso xa é unha cuestión económica que non vamos entrar. Bueno, teñen forza sobrehumana, son quen de facer grandes megalitos, de facer grandes castelos, incluso a Torre de Mesía foi construída por unha moura fiando na roca, por exemplo. Son mulleres poderosas, teñen grandes riquezas de ouro, normalmente todos os seus objetos son de ouro, objetos que non son casuais, porque todo no mito non é casual. Teñen a capacidade de metamorfose, transformanse en serpes, tampouco casual que se transformen en serpes, e teñen unha serie de atributos característicos. Entón, como adoita parecerse a moura? Pues bueno, a Moura aparece peitando seu cabelo dourado roxo cun peque de ouro. Aparece cunha tenda ou unha manta chea de alfallas e xetos de ouro, ¿no?, que llamosa o camiñante que pasa por ali e o somete a unha prova da que falaremos despois. A Moura tamén se pode aparecer citando a un mozo para que veña outro día a desencantala, e o día da cita a Moura parece convertida en serpe cun cabel nos beizos. Non sempre un home, non sempre ten por que ser un home con quen se cita. Hai moitos casos de lendas donde a Moura queda con outra muller ou queda con unha nena. As Mouras aparecen a veces en número de tres, eso é moi importante, ¿no? Tres Mouras encantadas nunha peneda, tres Mouras encantadas nunha fonte. A Moura pode ser que aparece unha persona e pedirle un favor en agradecemento por otorgarle un presente. A Moura aparece coidando unha galiña con picos de ouro, ¿no? Entón vemos distintas escenografías de como se aparece a Moura. Decía Consigliere Pedroso, etnógrafo portugués, que él clasificaba as aparicións, non, das Mouras en estas catro categorías como divindades ou xenios femeninos das augas, como guardadoras de tesouros, como fiandeiras, constructoras de monumentos, ou como xenios maléficos que perseguen o home ocasionándolle diversas doenzas. Eso é un resumen, hai máis facetas como as que comentamos antes, ¿no? Dentro de todas estas escenografías temos o caso interesante da prova encuberta, na que unha moura atopase con unha persoa, un home, muller, casecha, e somete ao seu interlocutor a unha prova encuberta, ¿no? Volvo a facer fincapé no tema de que nada é casual nos mitos, cada elemento, cada circunstancia ten unha explicación. Entón, a máis habitual das provas é esa, na que a moura aparece con, pues, chaman unha tenda, non é unha tenda, ten un mantel, unha tea, ou nin siquiera ten unha tea, ten os seus objetos expostos, non, aí, a de lourar. Entón, cando aparece unha persona, ela dalle a escoller, falle a prova. Que quere escoller? Normalmente, a persona codiciosa, como adoitamos ser, elixe un objeto de ouro, ¿no? Pues as tesorías de ouro, de dal de ouro, o fuso de ouro, o peite de ouro. Nese caso, non pasa prova, pode ser sometido a un castigo físico, pode ser que desapareza todo, que perda riquezas, ou pode ser incluso que eso lle causa morte según o tipo de lenda e de prova. A resposta é clara, a resposta é elexir o ser, non? A Moura. Se elixe a Moura, pues ten o privilexio de contar coa compañía da Moura e aparte coas súas xoias. Outra das provas pode ser aquela na que, como as Mouras son moi fermosas, despertan o interese dos mozos que adoitan ir detrás delas, porque as Mouras tamén, aquí vemos como se vai infiltrando tamén o discurso popular, ¿no? As Mouras tamén teñen que divertirse. Na miña parroquia, en San Martiño de Salcedo, por exemplo, era moi habitual que as Mouras fosen ao fiadeiro, ¿no? Unhas iban ao fiadeiro e outras iban a un baile en Barín, o baile do Vergel. Además saben exactamente o baile o que iban. Cando volvían de noite, volvían acompañadas de mozos a chegar a determinado lugar, un penedo esculturado con petróglifos. Ali decían que non podían seguir acompañando os rapaces que sempre insisten. Pois bueno, ao final, a base de insistir, quedaban citados para outro día. Entón, ese outro día, lo que aparecía o rapaz xa previamente emocionado, imagino que se ducharía e todo, pero claro, como hai que ir a unha cita, chegaba ali o monte e a Moura aparecía en forma de serpe, e esa era a prova, ¿no? En forma de serpe, normalmente cun carabel nos beizos. O rapaz o que ten que facer é bicala e tirarlle o carabel a súa propia boca. Nese caso, a Moura desencántase, adopta outra vez a súa fasquía humana de muller fermosa, e o rapaz pode quedar coa Moura e coa súa riqueza. Pero como é ben sabido a cobardía dos homes dende a noite dos tempos, o máis habitual é que o home marche morrendo monta abaixo, e de feito as da miña parroquia ainda siguen ali encantadas no outeiro das Mouras, e que se saiba ninguén foi quen de desencantalas. Eu mesmo acudín un día ali, atopei na enfeitura de serpe e recoñezo que marchei correndo asustado, e isto é real. En unha serpe negra máis ancha que o meu brazo, e obviamente non podía ser outra que unha das tres Mouras que habita ali. E outro caso é este, que é moi curioso, que é a prova a que somete a Moura do Castro Grande, que é un afloramento rochoso, un outeiro rochoso no monte do Seixo, en Terra de Montes, en Pontevedra. Ali existe esta pedra que se chama a Pedra do Talle. O home que sexa digno de casar ou de, bueno, ou de acompañar, non, a Moura, debe medirse aquí, e se dá a altura da pedra, aparece a Moura. Aparece a Moura, eleva-o con el para o interior da pedra. Vos diredes, pues, se tiras a altura, como non marchaches coa Moura? Fixen trampa porque puxen un terrón, subimos o terrón para poder axustar a altura, polo tanto non aparece, non aparece a Moura, e así ando que teño que andar polos camiños a dar conferencias porque quede sin o ouro da Moura. Esta é outra, unha prova moi peculiar, porque coincide, ten aspectos que entroncan con moitas estruturas dos ciclos míticos irlandeses, onde o rei ten que medirse nunha peneda, o tamaño do pé, o tamaño da capa. Bueno, daría para falar toda a tarde, pero simplemente quero citar o aspecto este da prova encuberta, ¿no? No que realmente a Moura, como ser sobrehumano que é, que está medindo o seu interlocutor para ver se está a altura, a altura dela e a altura de acadar os seus dones, e quen sabe si a súa sabedoría, ¿no? Aquí son recreacións, debuxos dun amigo pintor, Francisco Sutil, donde os mozos, despois do baile, acompañan a Moura, e a Moura aparece en fastía de serpe co carabel nos beizos. Ben, falábamos tamén de que as Mouras teñen determinados atributos. É fundamental estudar eses atributos. A veces, cando se fan análisis superficiais sobre o mito da Moura, dice, a Moura traballa, como as mulleres labregas traballaban moito, pois a Moura aparece traballando. Non é así, a Moura non aparece traballando, a Moura non aparece sementando, nin gradando, nin estrumando, nin recollendo esquilme, nin aparece traballando no mar, nin afumando peixe, nin bueno, non. A Moura fai determinadas cuestións que teñen unha significación simbólica fundamental. A Moura, basicamente, o que falle, peitearse con peite de ouro, normalmente, a carón dun río ou dun penedo peculiar, e moitas veces na mañán de San Xoán, que non unha noite, non un día calquera, do que xa falaremos, e aparece fiando na roca, fiando, confuso cunha roca. Si as mulleres antes fiaban todo o día, pero basicamente a Moura fai ese tipo de accións vinculadas co feito de tecer, que todos sabemos que é unha das características fundamentais de todas as deidades indoeuropeas bien selladas á creación da vida e do destino. Entón, cada elemento que posúe no mito da Moura ten un porqué: a roca, o fuso e as tesoiras de ouro, pero estamos falando sempre de atributos vencellados a coser, ou unha máquina de coser que enfía fío de ouro, ou un dedal de ouro, ou un fuso de ouro, unhas tesoiras de ouro. Pois falaremos agora. A Moura, co seu peite de ouro e a súa sexualidade perigosa, que falaremos. A serpe e a Moura. A Moura, constructora de galitos, a Moura, as galiñas dos pitos de ouro, e a Moura como ser protector, e outros atributos dos que falaremos. Entón, podemos ir comentando un por un. Ben, decíamos o tema de numerosas lendas donde ou aparece fiando na roca, ou aparece con unha máquina de coser, ou aparece regalándolle un dedal a un rapaz. Sempre son atributos vencellados coa costura. As normas, as moiras, as parcas, bueno, as normas da mitoloxía escandinava, parcas, ou as tres moiras da mitoloxía grecolatina, por exemplo, aparecen vencelladas ao acto de tecer, tecen os fíos da vida. E de feito, coas tesoiras cortan tamén os fíos da vida, co cual tamén son divindades vinculadas ao destino. Pero non só na mitoloxía grecolatina ou xermánica, senón tamén na mitoloxía céltica, ben coñecido que Brigitte, a deusa Brigitte, foi a primeira creadora do tecido en Irlanda, e mesmo poderíamos falar da mitoloxía egipcia. Todas estas grandes deidades vencelladas á vida e ao destino aparecen sempre fiando. Un atributo do que se apropiou a Iglesia Católica, que representa despois a Virxen fiando confuso na man, como veremos pronto, ¿no? A Igrexa necesitou tamén apoderarse destas escenografías e destes atributos propios das antiguas deidades para poder suplantar o discurso previo e aculturalizarnos coa nova ideoloxía religiosa. Incluso a paisaxe empezase a construir nesta clave mitolóxica. Aquí tendes o fuso da Moura, vale? Unha parafita, unha pedrafita que se identifica co fuso máxico que ten a Moura para tecer o destino, non? Co cual temos que a Moura como fiandeira vencellase a vida, a morte e por tanto o nacemento e o destino, tanto tecendo, creando vida, creando nacemento, como coas súas tesoiras de ouro cortando os fíos do destino, causando tamén a morte, porque quen dá vida é quen acolle na morte. Incluso volvemos a falar, e volvemos falando tamén dos aspectos cristianos, porque é moi interesante incluso como a nai do Deus encarnado, de Xesús, representase habitualmente na iconografía cristiana como a piedad, que a que acolle o Cristo crucificado, ou como a nai que aleita ou que leva no colo o seu fillo, a que dá a vida e a que acolle a morte, non? Que é unha característica de todas estas deidades da vida. A súa sexualidade, o feito de peitearse, de soltar o cabelo, peitear sacaron das augas, non? Sempre foi considerado un acto de alta carga sensual, ¿no? Cuando ya peiteándose recollen a lírica galaico-portuguesa, hai traballos ao respecto. Entón, esa moura que se aparece peiteándose está transmitindo unha imaxe tamén de sensualidade, ¿no? O pelo recollido, de feito sabedes que na cultura galega, pues a mulleres xa, según o seu estatus, se estaban casadas ou viudas, pues non se le daba o pelo solto, non? O pelo solto era unha propiedade das mozas e das rapazas non casadas, non? Entón, bueno, puxen esta foto porque é a representación que hai, que se identifica cunha moura, que está no santuario da Penafurada, aquí al lado, en Coirós, e curiosamente unha representación dunha muller, non? Con o seu aparato reproductor hiper desenvolvido, non? Transmitindo esa idea tamén de fertilidade. Aquí ten de sopente de ouro do tesouro de Caldas. O do pente tamén é importante, non só polo feito de peitearse, sino polo propio valor simbólico do pente. Os pentes aparecen representados nas estelas calcolíticas e prehistóricas, como esa que vedes aí. Esa é unha réplica dunha estela do sur da Península Ibérica, está no Museo Nacional de Arqueología, e vedes que hai un pente representado, ¿no? O pente identifícase tamén co defunto. Hai traballos moi interesantes, hai un traballo, un antropólogo británico, precisamente falando do significado do pente, porque é un objeto personal, e normalmente por unha cuestión de higiene era un objeto intransferible, co cual era habitual enterrar os defuntos, incluso na cultura galega hasta non hai moito co seu pente, porque representa de algún xeito, representa a ese defunto, ¿no? E entón temos un elemento que conecta tamén a moura co aspecto máis escatolóxico, co aspecto do transo o máis xará, ¿no? Hai outras teorías que din que esas representacións de pentes realmente eran ofrendas a deidade que acolle en amor, bueno, é outra das interpretacións. O caso é que temos unha relación entre os pentes, os defuntos e o transo o máis alá. Decíamos tamén que a moura é capaz de construir megalitos, ¿no? Aquí tendes a pedra de arca de Maltica, construída por unha moura tamén. Levaba, a veces esa moura aparece cun neno en colo, outras veces aparece fiando na roca, cual xa bueno, é como un atributo sobre outro atributo. Unha muller capaz de manexar tenedos desta magnitude, de leválos incluso no dedo meniño ou unha cabeza. Como os transporta? Pois como as mulleres transportaban antes nunha rodela, na cabeza, en outros lugares, aparecen transportando no mandil. Bueno, a lenda habitual, non? A historia habitual é que a moura leva este espanedo na cabeza, chega un momento que se canse, os pousa no chan, ou decide formar un arco. Pero por que explicamos a creación dos grandes megalitos, igual que en outros países de Europa e non só de Europa, se fala de creados por xigantes, sempre se atribuye a creación a seres sobrehumanos, ¿no? dunha forza extraordinaria. No caso galego é unha muller, e esa muller é a Moura, é capaz de facer todo isto. Co proceso de suplantación ideológica ao cristianismo, aparece a Virxe levando penedos no dedo meniño, é capaz de construir penedos como o de Emberín, o penedo gordo de Fumaces, que levou a Virxen María ou a Pena Tallada, me parece, no dedo meniño. O sea, aparece suplantando a mesma escenografía que a Moura. O tema do megalitismo é moi interesante, porque incluso sempre temos unha visión bastante europocéntrica e etnocéntrica. Falamos de megalitismo atlántico e chegamos a esquina da Península Ibérica e paramos aí, porque a partir dali era África. Claro, hai 7.000 anos, 5.000 anos, esos prexuizos non existían. O megalitismo atlántico esténdese pola Francia Atlántica de Marrocos, bastante máis abaixo da fronteira con Arxeria. Atopamos megalitos dunha mesma tipoloxía cos que poden aparecer nas Illas Hébridas e nas Illas Británicas. Incluso eu estive este ano por ali, polo Atlas e polo Sáhara, recollendo historias dos Imasif, o mal chamado povo bereber, contan historias de mulleres encantadas que se aparecen nas mámoas con un elo en colo, con grandes tesouros, tesouros encantados que hai que desencantar con libro máxico. É curioso a mesma mitoloxía mencellada a este tipo de monumentos. Outro aspecto, a serpe, non porque se transforma en serpe a Moura. Sabemos que a serpe representa en moitas culturas, pero se nos ceñimos ao ámbito europeo e indoeuropeo, é un dos atributos das deusas creadoras da vida. A serpe ten a capacidade de mudar a súa pel, co cual esa capacidade de regeneración identificouse coa capacidade de morte e renacemento. A parte, é un ser capaz de andar pola terra e andar pola auga, o cual manexa os dous elementos. Un ser que está en contacto cos elementos, polo tanto, representa as enerxías telúricas. E esas ideas, donde a serpe representa un ser positivo, mencellado á vida e a poder a fertilidade, pola súa forma tamén alongada, polo seu vientre capaz de dilatarse, non? Mencellase tamén ao aspecto da fecundidade, foi precisamente a que se escolleu no cristianismo para representar o demo, pois o que se trataba era de suplantar con as antiguas deidades que se representan e se asimilan ao poder simbólico das serpes. Non é casual que a serpe sexa a portadora do pecado na religión e nas creencias xudeocristianas, pero na nosa cultura galega a serpe ten un carácter ambivalente. Por unha parte ten aspectos negativos, sí, o pecado, tal, é peligrosa, a serpe adoita meterse nas cortes a chuchar, bien, ¿no?, a creencia dos tetos das vacas en paridas, ou incluso entra nas casas e a muller cando está dormindo pois empeza a chuchar os peitos e mete ao extremo da cola o bebé na boca para que pense que está mamando, e cando a nai desperta pola mañan pois está sen leite. Pero tamén ten aspectos positivos. Por exemplo, hasta os anos 50 era habitual, así está recollido na bibliografía etnográfica, que por exemplo para facilitar o parto na Illa de Ons, a muller puñan unha camisa de serpe ao redor da barriga. Eso que depois se sustituir por esas cintas das peñadas que están bendecidas ou están dedicadas a determinadas virxes para favorecer o parto, ¿no? Incluso hasta eso hubo que adoptarlo. Tamén en remedios curativos, o famoso remedio de ferver un anaco de camisa de serpe en leite para o catarro. Eu, despois de facer esta foto, tive que bebelo porque a persona que estaba entrevistando así o fixo, estaba catarrado e o día seguinte estaba mellor. Non sei se foi pola camisa de serpe ou polos antigripais que estaba tomando, pero posiblemente fose pola serpe. É unha camisa de serpe, un amuleto protector contra a apropiación dos culebróns, como di a xente, e contra outros males. Eu teño unha na casa, unha camisa de serpe, unha caixinha. Aí tendes o Castro de Penalva, a Pedra da Serpe, ten unha serpe, en realidad son dúas serpes, un petroglifo de dúas serpes, está en Campo Lameiro, e as parellas que non tenían descendencia acudían aquí e deixaban unha ofrenda de leite diante da Pedra da Serpe, hasta hai pouco tempo, co aquel de que esa acción, non, esa vinculación entre leite e serpe, pois favorecese o parto, co cual vemos que tamén hai unha relación positiva. Por eso a Moura, non, como ese ser vinculado á vida, pero a regeneración, o renacemento, tenga esa capacidade de transformarse no ser máis poderoso da natureza, no plano simbólico, que a serpe, que incluso aparece representada como un dos atributos das grandes deidades da natureza, da mitoloxía céltica, os cernunos, os bosques, coas serpes e outros deuses. A galiña os pitos de ouro. Bueno, este é outro aspecto, é outro mitema. O mitema os mitos podense dividir en unidades, como se fosen átomos, non? Unidades temáticas irreducibles. Esos son os mitemas. Dentro dun gran mito pode haber varios mitemas que se repiten en distintos discursos. É importante eso porque falaremos a continuación. Por exemplo, o tema de hai unhas grandes choivas, inundan e acaban coa xente, pois, por castigo divino. Ese é un mitema, o mitema do diluvio, que se repite en todas as culturas do mundo. Bueno, pois o tema da galiña e os pitos de ouro daría tamén moito para falar. Hai estudios que relacionan, bueno, a idea é que a moura a veces non aparece en a vez, sino que nun lugar que unha xeografía de mouras aparece unha galiña con os pitiños de ouro, non? E outras veces é a propia moura que aparece con esos pitos de ouro, e outras veces se cree que é a moura que se transforma na galiña con os pitos de ouro. Hai estudios que relacionan a galiña con pitos de ouro coa constelación das Pléiades e coa saída da constelación das Pléiades, que marca precisamente as épocas do ano da sementeira, de onde se pode empezar a navegar, a pescar. Bueno, hai traballos que intentan explicar en concreto o que é o mitema da galiña dos pitos de ouro, pero está claro que esa relación entre mouras e este fenómeno ten unha explicación, e posiblemente este relacionado con ese fenómeno de demarcación do momento de regeneración da natureza. Vamos agora a falar un pouco da xeografía das mouras. As mouras non aparecen en calquera sitio. As mouras aparecen en paraxes naturais de grande carga simbólica. Cando me refiro a paraxes naturais de carga simbólica, me refiro a penedos figurativos, penedos, formación rochosas peculiares, xeografías acuáticas, pozos, piagos, nos ríos, fervenzas, ou covas, palas, lugares que teñen un discurso simbólico asociado ao que falaremos. Aparecen, eso, paraxes naturais, aparecen en penedos figurativos, formación rochosas, colosais, cousas que a ollos de unha persona que non sexa un xeólogo parecen creados de xeito artificial. Antes falaba desde las Penas de Rodas en Lugo, en Outeiro de Rei, eso parece feito por alguén, non? Entón, cando aparecen este tipo de penedos que non parecen feitos pola natureza, alguén os tivo que facer. Quen? Pois só pode haber un ser capaz de crear esas paisaxes que é a moura, que ten esa forza sobrehumana. E por último, se poden aparecer xacementos arqueolóxicos ou monumentos históricos de orixe incerta, por exemplo a torre de Mesía, o arco da Condesa ou arco da Moura na finca de en Aldán. Hai un pazo e hai unha especie de acueducto que se di que creou unha moura, ¿no? O sea, falamos de monumentos históricos, non só arqueolóxicos, pero como se perde a orixe destes elementos, pues a xente atribuye o discurso de que estes elementos arqueolóxicos, que non sabemos quen o fixo, pero que están aí de toda a vida, como se soe decir, normalmente cando se fala eso foi así toda a vida, nos remontamos a dúas xeracións e pouco máis, ¿no? Esa toda a vida son 80 anos. Pois estes elementos arqueolóxicos tamén están asociados á moura. Vemos algúns exemplos. A bola da Veiga, trouxe unha moura na cabeza e pousou ali. Isto é na cociada da Veiga, ao lado de Berín. A pena dos mouros en Castro Verde. Porque a mí unha das cousas que máis me interesou agora de facer un traballo de análise simbólica e estructural do mito Amoura é visitar as xeografías sobre as que se construye o discurso ideológico noso, ¿no? A nosa cosmovisión, porque é fundamental para poder interpretar estes lugares. E o país está cheo de sitios. É imposible facer unha catalogación, requeriría anos e anos e un exército de antropólogos, e como nin hai anos, nin hai vontade, nin hai ningún tipo de axuda, pois non se podería facer, ¿no? Esa tamén é o importante, a magnitude da nosa cultura inmaterial. Falamos moitas veces do patrimonio material, que é inconmensurable. Somos o país de Europa posiblemente con maior patrimonio material, por eso está no estado de abandono que está, ¿no? Por eso é pola negligencia de quen ten que velar e cobra por protección do noso patrimonio. Pero si xa nos metemos no patrimonio inmaterial, entón eso xa é insondable, eso é dunha fondura inabarcable, ¿no? No cual demostra a nosa potencia cultural como povo. Apenas os mouros, que parece un anta, parece unha mámoa, pero é un natural, é un abrigo, un natural, unha pala, posiblemente habitado xa no Neolítico. Porque é curioso que moitos destes lugares, cando despois un da comer se va a estudalos, aparecen restos de cerámica, restos de industria lítica, restos, aí apareceu un muiño barquiforme. O sea, que eran lugares tamén, a xente non mitifica a paisaxe, porque sí, non? Hai unha explicación. Outeiro das Mouras, en Salcedo, na miña parroquia, son petróglifos, ali debaixo están as Mouras cos tesouros, porque foi un cobarde máis de correndo, día que se va a aparecer, e ainda siguen ali. Entón, bueno, vedes así algúns exemplos. Por lo tanto, podemos resumir eses ecosistemas, eu chamo eses ecosistemas da Moura, porque está asociado á propia figura da Moura con unha paisaxe. Entón, temos un biotopo Moura-Pedra. Constantemente a Moura aparece asociada á pedra. Sabemos que a pedra representa o imperecedero, o que perdura, ¿no? o que non muta, incluso na nosa cultura, en outras culturas incluso son depósitos de almas, ¿no? As almas dos defuntos incluso poden representarse nunha pedra, o portarse nunha pedra, como se fosse unha especie de incluso hai amuletos pétreos. Eu que estudiei o tema dos amuletos pétreos, que son salvoconductos para o alén, ¿no? O sea que a pedra, cando queremos que algo dure, grábase na pedra, ¿no? A Moura, como ese ser sobrehumano que é, aparece sempre ou moitas veces vencellado a pedra, e cando non é a pedra, aparece vencellado as augas, que a agua é o elemento por excelencia da vida, da purificación. Incluso o cristianismo adopta esta da transmutación. Cando un se bautiza, convirte, se renace na fe, ¿no? Aí está o simbolismo. As augas asocianse por esas as deidades, a muller, a noite, a lúa, esas cadenas simbólicas de ligazóns son constantes. A Moura aparece a lau de regatos, aparece a lau de fontes, habita nos pozos dos ríos, habita nas fervenzas, ¿no? Esa necesidad de esa asociación de Moura co elemento que representa a vida, a purificación, incluso o transo máis alá, porque no plano simbólico as augas, o máis alá está ao outro lado das augas. As augas son unha interface, son unha porta de acceso tamén ao outro mundo. É curioso que tamén aparecen as Mouras nun elemento que combina a pedra e a auga, que son as pías naturais. Os corros se forman pola erosión. Neste país a maior parte deles están, os que están cerca de núcleos habitados, están mitificados. Ou é a pegada da Moura, ou é o berce da Moura, ou ali se deitou a Moura, ou as augas que conteñen teñen propiedades curativas, ou son o bebedeiro, ou é donde enforna o pan a Moura. Algo que despois o cristianismo adopta e nos atopamos os mesmos elementos naturais e arqueolóxicos: o berce da santa, donde lavaron a santa, donde se deitaba a santa, pues como o penedo de na aldea de Peradauga en Silleda, de Santa Isabel, que donde se deitou a santa. E temos en Entrimo outro igual donde se deitou a Moura, ¿no? Entón, bueno, se van repetindo esa apropiación tamén de elementos. Un biotopo especial a Moura Terra, a Moura tamén se aparece asociada a terra, pero non só polo feito de que as Mouras habiten baixo a croa dos castos, tamén, sino que incluso teño un compañeiro que é enógrafo, tamén está na Sociedade Antropolóxica Galega, Alexio Rosales, él recolle una zona de Tourón, una zona de da Cañiza, estes concellos e estas parroquias limítrofes entre Pontevedra e Ourense polo sur. Por exemplo, ali cando hai un corremento de terra, un gran movemento de terra, chamanlle unha moura. Identifican esas grandes masas de terra coa moura. E por último temos, bueno, isto que vedes aí, os tenedos da moura, tamén en Ourense, en Esgos, sí, en Esgos, creo. E depois a asociación da moura e o sol. A moura aparece na mañá en Ciña de San Xoán. A moura peitea os cabelos dourados como sol, cun peite de ouro como sol. A veces se di explícitamente que o sol está na súa cabeza, que o sol brilla, e curiosamente o sol baila sobre as mouras na mañá de San Xoán, igual que bailou o día que viron aqueles pastores a Virxen de Fátima, que viron a danza do sol, que é o que fai o sol cando se aparece sobre unha moura na mañá de San Xoán. O sea que non inventaron nada, xa as mouras xa se vía danzar o sol na noite de na mañá de San Xoán sobre as mouras, non? Tendes aquí unha chapa pena da moura en Sobrado, Sobrado dos Monxes, que non desbande os monjes, como dixo aquel intelectual. Vedes aquí un penedo peculiar, vedes a rodela de pedra, esta traía moura na cabeza, pousou a rodela, pousou a pedra e ali quedou. Dentro ten un tesouro. Un creo intentou desencantalo, levando para eso o máis habitual é o Ciprianillo, o famoso libro Magno de San Ciprián. A veces levanse outro tipo de textos religiosos. El esconxurou o encanto, abriuse a peneda, entrou dentro, pero unha racha de vento pasou a folla e pechou a peneda, quedou dentro, e está ali o tesouro e o creo. Do libro nada se soubo, seguro que alguén que pasou por ali e levou o libro para volver. A última vez que estiven aquí tiña estas ofrendas de flores. Isto é algo significativo. Moitos destes lugares son objetos, non sei se dunha continuidade ou dunha moda do neopaganismo, todas estas cousas que hai agora con New Age e tal. Pero bueno, aí tendes o pozo da moura, un pozo piado onde habita unha moura tamén fascinante, unha grade de ouro, todo. Isto é na parroquia de, aí hai un erro, de Tomeza, non, en Pontevedra. O pía no Coto da Vella, no Coto da Vella, na Franqueira, onde se fai a famosa romería da Franqueira, que suben todas as parroquias coas súas imaxes. Despois falaremos da Vella. Bueno, exemplos, aí era dos mouros en Sillera, ves un castro onde habita unha moura tamén, aí baixo a Croa do Castro, igual que habita baixo o Monte das Croas, onde temos o pazo. Precisamente esta pena da moura no Monte das Croas é onde aparece na mañá de San Xoán a moura do Monte das Croas peitando seus cabelos dourados mentre o sol danza sobre a súa cabeza. E baixo este penedo é onde está a entrada do túnel que conecta este castro con a estación de arte rupestre que se chama Mato das Cruces, donde tamén se aparecen unhas mouras fascinantes que esas tiñan ese costume de ir ao fiadeiro, e cando chegaron con mozos convertíanse en serpe, metíanse polo túnel e saían aquí. O sea que incluso no noso discurso popular relacionamos todos estes xacementos nunha narrativa mitolóxica moi coherente e moi interesante, non? Porque o que nos está falando é que estes xacementos siguen vivos hoxendía baixo outra perspectiva. Por tanto, temos a moura como a podemos asociar a auga, a pedra, o sol e a terra, non? Elementos tamén vinculados co aquén e co alén. Outro tema importante da moura é o que chamamos a escatoloxía do mito da moura. Aqueles aspectos que relacionan a moura co máis alá, co transo máis alá. Entón temos lendas, non? Temos discursos donde a moura aparece como un ser antropófago. Tamén hai que decir que houve un intento, despois falaremos, por parte da Iglesia, de demonizar algúns aspectos da moura. Os aspectos positivos apropiouse deles, e os aspectos que non podía xestionar intentou demonizarlos. A moura que come nenos, que frite na tixola, coñece todas estas historias, non? A moura como teño aquí algún quero ir para atrás un momento anterior. Bueno, Amoura é un guía psicopompo. O psicopompo é unha guía, alguén, un ente que guía as almas o máis alá, non? Aparecen lendas donde a Moura acompaña a unha persona a outro mundo. E cando dixedes a primeira foto, a primeira diapositiva, ese bolo granítico, ese con, como chamamos nas Rías Baixas, non sei se aquí se lle chaman cons, ese é o con da aventureira. De feito, está en Saixenxo, foi utilizado polos mariñeiros antes de que acontecese o maior atentado terrorista medioambiental de Europa, que foi a transformación de toda a paisaxe de Galicia nunha plantación de monocultivo de eucalipto. Pois era usado como referencia incluso polos mariñeiros para navegar pola costa. No con da aventureira hai unha das historias, curiosamente, na que se aparece unha moura a unha rapaza, unha nena que está bebendo leña no monte. A moura leva con ela o seu mundo máis alá, entra na peneda, ali describe o que ve a rapaza, e despois dalle unhas xoias, dalle uns zapatos con acibelas de ouro, e cando a rapaza volve á súa aldea pasaran 60 anos. Igual vos lembra a historia de Sanero da Armenteira, que está a 2 km de onde está este con. O mosteiro da Armenteira está lá, é a mesma historia. Esa rapaza viaxou ao Marsalat, onde o tempo se mide de xeito diferente, cando volveu a súa aldea xa non a coñecía. Bueno, pois a Moura aparece como esa guía en moitas máis historias, onde a xente se introduce nunha peneda, nunha cova ou baixo as augas. E la guía, e despois a trae de volta a este mundo. E a veces a Moura porteira do inframundo, porteira das augas, porteira das covas, como veremos agora, por exemplo, o Murato dos Mouros na Pico Sacro, e moitas outras palas e covas que están asociadas tamén a Moura, porque sabes que as covas, igual que as furnas, esas covas marinas, vinculanse con lugares tamén de tránsito do inframundo, non só en Galicia, senón de Mesoamérica ata Turquía. As mouras e esas viaxes ao alén, ¿vale?, das que falamos. O interesante, a visión do outro mundo, o ollo máxico para ver os mouros, ¿no? Estos son aspectos que vencellan tamén, que establecen esa ligazón entre a moura e o mundo máis alá. Sabedes que a veces estes encantos, os mouros, as mouras, non se poden ver, ¿no? Pasa igual coa compaña. Hai xente que ten a capacidade de ver os defuntos, e a compaña, e outros non. Pero se esa persona te pisa un pé, entón ti adquires a capacidade de tamén ver os defuntos. Por eso sempre vou de puntillas, prefiro non ver, xa me chega con ver todo o que temos no país, como para ir vendo tamén os que están no outro lado. Pois a veces esta moura aparece, pide axuda a unha persona, por exemplo, o caso dun parto. Hai historias nas que se fala que esta moura dalle unha untura especial a este ser terrenal, a unha persona, unha muller, un home, sin querer toca un ollo que non é esa untura, entón aquí a capacidade de ver o que está no máis alá. E despois un día que está na feira se queda mirando para un mouro, o mouro dase conta de que está vendo porque tiña ollo máxico, e ao final quita un ollo, non? Porque o que se ve no máis alá non se pode contar no máis acá, non? Por lo tanto, cando unha trascende o plano da realidade, non? Vai o mundo dos mouros ou das mouras, pois despois non se pode desvelar o que se ve. De feito, eso está moi claro na mitoloxía irlandesa e galesa, recollida, que era unha sorte de que ali os credos na Idade Media recolleron a tradición oral, non? Aí na que está mesturada con aspectos do cristianismo, e se fala como estes seres, estes personaxes, heróis, deuses que van o máis alá, cando volven mudos, por exemplo, porque non poden falar, non poden, perden a tabú contar o que se ve no máis alá. De feito, había unha tradición, antes falamos do Monte do Seixo, hai ali un trilito, unhas pedras que se chama a Portalén, onde conta xente que iban, eso recolleron o amigo Carlos Solla no seu día, que a xente na noite de funtos iba ali, traspasaba ese umbral pétreo e acendía unha candea, deixaba unha ofrenda de pan e pedía consellos mortos, e o vento traía resposta aos mortos, pero que escoitaban no outro lado non o podías contar, porque se contabas volvía xeche rouca a voz. Entón, eso é unha constante, non se pode desvelar o que se ve no máis alá. Outras veces a moura aparece na súa alter ego, e para min é un alter ego, que é a lavandeira, que entronca tamén con outras figuras do folclore europeo, como a Bansí, na tradición irlandesa e escocesa, por exemplo. Esta lavandeira, esta muller que atopamos lavando no río, non? Que a veces ten roupas ensangrentadas e que te pide que ella axude salir a retorcer a roupa, eso faz no mesmo no sentido contrario, pues bueno, podes acabar morrendo. Pois ese aspecto deste ser feminino vencellado ás augas e co aspecto máis escuro, non, tamén pode ser unha faciana da moura. E despois temos, como non, outra característica que asocia a moura con ese plano do máis alá, que é a súa presencia en determinados momentos do ciclo anual, que son tempos liminais, como a noite de San Xoán, ou como pode ser a noite de defuntos, no caso a moura, sobre todo a noite de San Xoán. Sabes que a noite de San Xoán, no solsticio, bueno, o solsticio non é o 23, é o 21, pero aunque a festa de San Xoán cristianiza a festa do solsticio. Nesta noite é todo posible, na noite onde saen as bruxas a lavar os seus cabelos, a repartir as plagas que van facer durante o ano. Esa noite onde hai que coñer as ervas de San Xoán, que moitos rapaces hoxendía xa nin saben o que son, para lavarse pola mañá e quedar purificado todo o ano. E esa noite onde todo é posible, o mundo, digamos que o velo que separa o mundo dos vivos dos mortos, o mundo do imaginario, do no imaginario, destes entes ou entidades que están noutro plano de realidad, por lo menos a nivel cultural, ábrese e é posible atarse entre un lado e outro. Por tanto, nesta noite de San Xoán, donde as mouras tamén se aparecen moitas veces, incluso a mañá, non? O que vincula tamén con estes períodos do ano onde é posible ese paso ao outro lado. Aquí tenes exemplos de xeografías vinculadas a estes aspectos escatolóxicos, non? Como o burato dos mouros, como a fervenza da tocha en Silleda, onde se aparece unha moura precisamente nese pozo, como Conde Aventureira, vale? De onde tivo ese suceso a rapaza esta, pero onde se celebra pola Pascua non é unha romería, porque aquí non está cristianizado, non hai unha capela, non hai nada, simplemente a xente acude dende hai moito tempo ao redor do pón a facer unha merenda coincidindo coa Pascua, levan as roscas cos ovos que característico, non? E os rapaces fan unha especie aí de rito de paso, de valentía, de intentar subir o alto do Golpenelo con pértigas, como se facía na Bretaña, intentando subir a algúns dos menires que hai na zona. Este é un penedo colosal, non? Ou o Conde Romaíña, en Meaño tamén, onde aparecen mouras, onde un home tamén, o máis valiente, chegou tamén unha noite, ás 12 en punto, que unha hora liminal tamén, un momento de rituales, como era o máis garrido que non tiña medo a nada, el se meteu dentro ali de tal da moura na peneda e tamén sigue ali, e non creo que ahora saia porque fixeron un polígono ao redor, o cual, bueno, un polígono non, fixeron unha esplanada asfaltada con farolas pero sin industrias, que é o que pasa neste país, que se asociou por facer un polígono en cada parroquia cando non hai industrias, pero bueno, que se forma tamén parte da nosa cultura tribal. Temos dos lugares moi interesantes pola mitoloxía que atesouran e que relaciona precisamente a esta moura e o máis alá. Temos a Cámara Preta. A Preta é como se coñece a moura que habita no castro de Negros en Redondela. Preta porque de pele escura. É unha das poucas mouras que se escribe con pele escura. Quero dicir que moura non ten nada a ver con sarraceno o árabe, é outra cosa, nin os mouros, ainda que despois a xente cando foi a facer a media África ou tal empezan a relacionar unhas historias con outros. Eses mouros da súa mitoloxía resulta que chegan a un país onde a xente son mouros e lle contan que na tua parroquia baixo a Figueira, entón hai historias de ida e volta, pero o mouro mitolóxico non ten que ver con mouros históricos, non? Pois esta é a cama onde desaparece esta moura. Esta moura tamén, acá hai os homens, ponos o borde do precipicio, bueno, deitase con eles, ten esa sexualidade tamén moi explícita, e empeza a subir por eles. Ao final, no caso que se o homem se asusta, que o acontece normalmente, despeñan e matan directamente. Y este otro lado, almohadilla, almadra, que almofada, de pirocha, que es una moura también que habita en Cerdedo, y allí está deitada, cuando pasa un caminante, pues atraeno con a su belleza, y después de deshacer con él, pues guarda su alma en este penedo. O sea que ese penedo está cheo de almas, ¿no? Vemos dos aspectos también de estas mouras, con ese aspecto de sexualidad devoradora de hombres, que también hay figuras similares en otras mitologías. Por lo tanto, tenemos un moura vinculado con la vida, destino, por un lado, con renacimiento y regeneración, con fertilidad y con muerte. En cuanto a los atributos de los que vimos hablando, a serte, relacionada con la vida y también con la tierra, o sol, símbolo de vida, y también lo que marca o transo más alá, por su percorrido diario a su muerte y resurrección, e auga, pedra, e terra, e fuso, roca, e tesollas, todos elementos plantillados a vida e a morte. Outro aspecto interesante son que as mouras aparecen en tríades ou mouras trinitarias. Son dos aspectos diferentes. Por un, as tríades de mouras, a moura aparecen de tres entes: Ana, Viviana e Oureana. Normalmente teñen sempre esa raíz, ese término, ese final en Ana, ¿no?, que tamén coincide con moitas deidades. Xa falamos das mornas, das parcas, destas deidades asociadas ao destino e á morte e á vida, que aparecen en forma de tres, ¿no? Pois as mouras aparecen constantemente tamén en forma de tres. E despois temos as tres funcións da moura, que a moura pode aparecer como esa moura moza, casamenteira, fermosa, peitando seus cabelos, pode aparecer como unha raña ou unha señora, como a do Monte das Croas, unha soberana, unha muller rexia con poder, ou pode aparecer, que a mí é o que máis me fascina, na forma da vella, ¿no?, da que falaremos despois. Esta característica foi estudiada por grandes investigadores como nos día Dumézi, que estableceu a teoría da trifuncionalidade das deidades indoeuropeas, que non nos vamos a extender, ¿no?, pero é algo habitual estas deidades que cumplen tres funcións que se corresponderían tamén a estrutura social, pero é un pouco máis complexo. O caso é que neste mito temos unha figura mitológica que cumple tamén ese patrón, ¿no?, de esas tres facianas. Aquí tendes unha representación das normas e das parcas. E agora xa vamos avanzando a dos dous aspectos que para min son máis importantes e máis novidosos no tema da investigación, e que é a idea da moura creadora de paisaxe, a moura civilizadora. Más allá de un personaje mítico, simpático, se aparece, que se serpe, que tal, este fenómeno es lo que está detrás de la idea de la moura, es la idea de un ser civilizador, común a todas las estructuras mitológicas de todos los continentes. De hecho, hago un ejercicio que veremos ahora, de compararla no con la mitología atlántica, como se hace normalmente, sino con otras mitologías, porque me parece que abre mucho más su campo de visión y no es tan... non é tan limitador. Entón, a moura creadora da natureza, temos exemplos constantes non ben tratados donde a moura é a que aparece creando a natureza. A moura que dá nome a paisaxe, topónimos moura, ben pola ser mítico, ben por outras veces pola a etimología, se pode deber a fisionomía do lugar, a caracterase esa oscura, pero tamén temos centos de topónimos. E entón vou me centrar na moura creadora da natureza, a moura civilizadora, e o mito da moura e o mito da vella. Ben, un ser capaz de crear paisaxes. O Pedregal dirimía: o nacemento do río Miño creou non unha moura, unha vella. Hai varias versións da lenda, chegaron os monxes ao lugar, querían facerse coas augas, ela era a que dominaba as augas, non lle quixo ceder o manancial, e acabou no taponando coas pedras para que non lo pudieran aproveitar. Outras veces din que levaban o mandil e botouno. Este pedregal natural, esta paisaxe natural, a súa relación se atribuye a unha vella, a unha moura. tamén a abella en Cova, por exemplo, este trilito tamén o creou unha abella. Hai un outro paisaxe, xa non falo dun elemento concreto, son paisaxes como o nacemento dun río, ou por exemplo, como o... Vou coller, botar manga aquí do traballo. O campo das penas en Lira, no alto dos montes de Lira, ali onde está esa fortaleza alto medieval da Torre dos Mouros, posiblemente para protección frente aos ataques dos vikingos, que se excavou no 2012 coa creo da Quita, ¿no? Antón Valde, eu tive a sorte de colaborar en esa excavación. Pois ali hai unha lenda de Mouros, Mouros ali enterraron un cabaliño de ouro que era o símbolo do xacemento arqueolóxico. Houve unha loita entre dos mouros porque estaban enamorados dunha moura, e ao final, tirando o cabaliño, acabaron no partindo, e unha lata do cabaliño quedou na Torre dos Mouros, e outro caeu o mar, son unha versión, son outras versións, está soterrado no casco de Lira. O caso é que ali, tras ese trío amoroso mitolóxico, a moura marchou do lugar triste porque non puido seguir co seu mozo, e mentras iba camiñando polos montes de Lira, iba chorando as súas vaguas foron formando o campo das penas, que é unha chaira de altura, chea de penedos, que di que son as vaguas das mouras. Eso en calquer mitoloxía do mundo, calquer antropólogo que estudie, é un mito de creación dunha deusa civilizadora. O que pasa é que aquí temos estas historias e ninguén repara nelas. Bueno, un exemplo claro, ou a cantada da moura en Peratrerinca, no concello da Veiga, unha formación natural tamén de penedos co río que vai debaixo, que se lle atribuye a súa creación a unha moura. Curiosamente, se vamos para Beira do norte de Portugal, ali onde non hai fronteira, pois non hai fronteira en ningún sitio, pois na Raya Seca menos aínda, en Vilar de Perdices hai un lugar cristianizado baixo a vocación de Santa Mariña, da que falaremos algún día, e chamase as Olas de Santa Mariña. É a mesma formación, eses penedos, pero ali atribuyen a Santa Mariña a creación en outro lado a Moura. Entón, temos exemplos de paisaxes. Esta abella, nos preguntaremos, quen é esa abella que crea paisaxes? Reflexionemos, por exemplo, como se chama o arco iris en galego? Arco da abella, que abella é esa? Nunca vos preguntases, quen é a abella, quen vai ser? Quen é capaz de crear un arco de cores no ceo? O arco iris se chama arco iris porque iris é unha deidade. Chegou o cristianismo e cando llove e hace sol sale o arco del Señor. Que arco del Señor? Si, o arco da abella. De abella que estaba antes. Bueno, o coto da Franqueira onde se apareceu a Virxe, ahora é un lugar de peregrinación, que se apareceu a Virxe nesa pala, nese abrigo, é o coto da abella. Que abella é a que dá nome a ese lugar, non? Que abella é a que crea os elementos da meteoroloxía? Hai lugares de Galicia onde cando fai calor din moito forné a abella. Que abella é esa que produce a calor? Ou cando aparece xiano pola mañan din esta noite teneirou a abella. Que abella é esa que crea a xiada, que crea o calor, que crea o arco da abella que comunica as augas co ceo? Aquí tendes a Torre dos Mouros, non? Pois aí temos. Coñecer esa canción, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, la luna se levanta, que sí, que no, que caigo en chaparrón, que sí, que no, le canta el labrador. Bueno, esta versión que conocemos hoy en día, igual que acontece con los estudiosos de la música escocesa, que tienen que ir a Nueva Caledonia a recuperar las cantigas que llevaron os emigrantes hai anos, pois non estamente costir a América, e a versión que se conserva en América é anterior, igual que se conserva moito o vocabulario, por exemplo, no castelán antigo, pois a versión original de esa canción é que llova a la vieja de la cueva. Que bella esa que fai que as nubes se levanten, que chova, que florezca la pradera e o sol de primavera. Pois non pode ser outra que a nosa bella. A bella que me contou un paisano que vivía nesta penera. Ah, aí vivía unha bella. Vamos a ver, pois, como aí vivía unha bella nesa pena furada en Vilaboa, non? Pois, ou esas dúas bellas que vivían nesta casa e que foron as que crearon a primeira manada de cabalos da rapa das bestas de Sabucedo. Bueno, moi sospeitoso, non? Esas bellas que vivían súas memorias nun xacemento arqueolóxico que crearon, pode ser que fosen dúas bellas. Neste caso non está tan claro, nos anteriores está claro que estaba falando da bella, non? Entón, eu analicei aí o que é un mitema que existe en todas as estruturas mitolóxicas do mundo, e é o de un ser femenino de forza sobrehumana identificado con unha abella que é capaz de crear a vida, as paisaxes e os elementos do tempo. Entón, en vez de estudar a Kailas da tradición céltica, que todos conhecemos e que nos reduce a un ámbito cultural limitado ou cronolóxico, para demostrar que o que está detrás do mito da abella é unha antigua deidade, vamos a estudálo noutros contextos. Así que eu estudei a boa araña dos mitos de creación dos indios pueblos, os copios navajos e dos cheroquis, na outra banda, a bella fe dos mitos melanesios en Papúa Nova Guinea, a Romi Kumu dos mitos Barasana na Amazonía colombiana, o mito da Bache, a nai primixenia do povo Muixe en Colombia, ou a anciana a Cunapipi dos aborixes australianos. O sea, máis longe non nos podemos ir, né? Entón, xa estamos rematando, se queremos, pero vamos contar un par de cousas para que deixades. Recapitulamos: a moura galega na súa fasquía de bella crea paisaxes, domina os elementos do tempo e fai algo máis que é o que deixei para o final, e é o ser creador de civilización. Vos sabedes que a primeira cepa de viña, de vide, que apareceu no Val de Monterrey, trouxe unha moura. Unha moura que vivía no castro de Medeiros, en agradecemento ao povo por darlle alimento durante tantos anos, porque comía unha vaca diaria. Ao final, cando marchou do castro, regalou-lle a primeira cepa. Ese é un mito de creación, o sea, explica a chegada do viño, o nacemento do viño no sur de Galicia, porque unha moura foi quen de entregar esa planta máxica para traballar a terra. Pero non é un caso illado. O compañero que eu falei antes, Sancho Rosales, nesta zona de Mondariz, en Tourón concretamente, estudiou un caso fascinante, e que ali a levada de auga, non? As sistemas de regadío, non? Esta tecnoloxía hidráulica que fixeron mozos de Manceiros, se lle atribuye a súa orixe a Catalina Moura, unha moura que, fiando na roca, creou todo o sistema de regadío das parroquias, ela e os seus 9 fillos, un signo de esa fertilidade e fecundidade, e cada fillo creou un tramo desa levada que está dividida en 9 cobres, ali chamanlle cobres en cada unha desas partes. Curiosamente, se un vai ao Almofrei, existe a lenda en Almofrei, na zona de Cotobade, en concello de Pontevedra, ali a levada fixo un fraile. O fraile, o poder divino, creou o sistema regadío. Un fraile que se chamaba Almón, por eso a aldea se chama Almofrei. Esa é a etimología popular. Bueno, necesitan incluso apropiarse dese esquema mítico. Pero tamén a moura que deu a viña, a vide, tamén foi, por exemplo, non sei se sabedes, que foi a que trouxo os berberechos a Ría de Noia. Hai unha lenda, teño aquí transcrito: o pedo chan das murallas hai a pedra da moura que tiña un encanto, e lle dixo a un señor de boa se a quería. Este dixo que non a quería, entón o encanto, a moura marchouse dali, e dende aquela hai berberechos na ría. Eso é fascinante. Temos un ser que dá as plantas para os traballos agrarios, que dá os berberechos, o sea, é un ser que crea as levadas de auga, que distribuye os sistemas de regadío, as obras de enxeñería, que son a base da agricultura. Por tanto, estamos ante un ser civilizado. E agora metémonos de cabeza nestes 4 exemplos. Se queredes, por exemplo, cos cheroqui, a boa araña teceu a vida na terra e teceu os universos, tece, como todos os seres dadores de vida, e a grande nai que deu a vida na terra tomou unha rede e fiou unha tan fina que fixo a sarabia, vale? O sea, a sarabia, como acontece con a sarabia, tamén a fixo esta a boa araña, esta bella dos cheroqui. E ademais construiu o ceo, como o noso arco da bella, e ensinou aos homens a arte do tecido e da oleiría, o sea, ser civilizador. E ademais deso, trouxe o sol e o lume. Por tanto, é unha deidade creadora, tecedora do mundo, é un ente civilizador. a vella AFEC, dos mitos melaneses, que estudou o antropólogo Maurice Baudelaire, antropólogo de referencia, en seu traballo El enigma del don, un traballo fundamental na antropoloxía. El fala desta vella AFEC en Nova Guinea. AFEC veu do este, o sea, por donde nace o sol, cruzou o país construindo a paisaxe e desapareceu polo oeste, por donde se pon o sol. Abriu os vales e allanou e fixo chairas, ¿no? Igual que fixo a nosa vella. E deixou, creou o taro, a planta do taro, da que dependen todas estas comunidades, sacou unha do seu útero. Donou, e os porcos tamén, porque son moi celtófobos. Os en Papúa son como a nos tamén moito do churrasco, entón tamén os porcos deullos a vella a FEC, non? Incluso os aluvións de terra, por aquí, de terra vermella, de ocle, esas que nos chamamos mouras nesa zona de Galicia, se sabe, tamén os creou esta vella a FEC, non? E tamén modificou o cauce dun río, e bueno, entre outras cousas, creou tamén a morte, a descomposición dos cadáveres, o sea, aparece relacionada o máis alá. Como di Baudelaire, trátase dunha muller bella, pero dunha mujer non humana, ¿no? Llegou de non se sabe onde, transformou las regiones a medida que las atravesaba, extrae de su vagina el taro y las plantas que los hombres cultivan más tarde y los animales salvajes, ¿no? Por lo tanto, é un ser civilizador, unha muller bella civilizadora. O Barasana da Amazonía, a Romi Kumu, é unha muller que deu forma ao mundo. Era virxen, pero mudou a súa pel, tiña capacidade de transformación. Coa xera dunha vella, elle permitía ser unha moza fermosa ás veces e unha vella noutras. Igual que acontece coa nosa. Atribúyense a formación das montañas, do mundo interior, das portas das augas, do paso máis alá a través das augas, e tivo tamén moitos fillos, e foi a que regulaba as augas e orixinou a chuvia. Vale. Quédanos unha por aí, ¿no? Quédanos en Colombia. Vamos na Machue. Bueno, esta muller dunha enorme fecundidade foi capaz de poboar todo o mundo, saiu das augas e despois convertirse nunha abella e transformouse en serpe. Abella, as augas, serpe, total, e temos a mesma historia. Incluso saiu das augas cun neno do colo, como a Virxe María e como a moura. E por último, vamos aos aborixes australianos, a Cunapipi. Ben, ela é unha anciana que representa a fertilidade, a fonte da vida, tanto dos homes como da natureza. Aparece asociado aos ritos de fertilidade centrados en torno a serpe arcoíris, bueno, no mundo dos solos dos aborixes australianos, e aparte tamén creou espazos naturais e poboou a terra con moitos fillos, e incluídos tamén as plantas, e deu as plantas e os animais. Por tanto, todos estes son seres míticos, incluímos a moura bella galega, donde está presente a idea dunha divindade feminina creadora, o ser identificado cunha bella que quen de crear paisaxes, dominar a meteoroloxía e convertirse a fertilidade, otorgar a fertilidade e ser un ser civilizador. Por lo tanto, temos ese mitema da bella creadora, crea paisaxes, otorga fertilidade, dotada de gran carga sexual, ten fillos, incluso a veces sendo virxen ou sin marido, como acontece en moitos mitos, xenera a choiva, está vinculada coas augas, asóciase a serpe, é responsable do mundo inferior ou da morte. Todos estes elementos repítense en todos estes mitos que falei, por lo tanto estamos ante un mitema que tamén se conserva na nosa cultura. Por lo tanto, para mí, o mito da moura é o mito máis importante da cultura galega, porque é o único que conserva posiblemente a nosa cosmovisión máis ancestrais. Así que temos, por un lado, o mitema da deusa fiandeira, que entronca con toda a tradición indoeuropea, e o mitema da bella civilizadora. Dous mitemas incluídos nunha mesma figura que é esta moura nosa. Pero dos moros do Nalbai, remato coa apropiación desta imaxe tan poderosa, ¿no? hai unha cousa en antropoloxía que se chama mitopraxe, é a aplicación dun esquema mítico para interpretar unha realidade. Por exemplo, cando desapareceu, non sei se teño aquí unha foto, a ver un momento, a Virxe da Lanzada, a figura da Virxe da Lanzada foi roubada, tiña moitas cadeas de ouro, foi roubada. Despois a tomou a Guardia Civil ao cabo unhas semanas, pero cando falas coa xente maior de 80 anos, os vellos, como me gusta chamalos, unha palabra famosa, contanche outra historia. Esta en concreto recolleu o antropólogo do amigo Buenaventura Aparicio Casado. Ali un paisano contoulle que a Moura, pero, o sea que como son o verbo, xa non contou. A Virxe apareceuse fiando na roca no alto das ruínas da torre do Castelo da Lanzada. O sea que a Moura, a Virxe, aparece co atributo da Moura fiando nun xacemento arqueolóxico. Quero decir que o home, esta persona maior, aplica o seu esquema mítico, a súa cosmovisión, para interpretar como debe ser a aparición dun ser divino, a Virxe. Como se vai aparecer a Virxe? Fiando, como se aparecen as mouras, os seres poderosos, en unha xeografía asociada a estes seres, as ruínas do castelo, no alto ali apareceu. Eso é un exemplo de mitopraxis, a aplicación dun esquema mítico para interpretar unha realidade. Bueno, pois eso acontece en Galicia. Entón, a Iglesia, coñecedora destos discursos, necesitou apropiarse deles para poder suplantar esas figuras que eran reminiscencias xa mitificadas, edulcoradas, desas antiguas deidades. Entón, que fixou? Apropiouse dos atributos, aparece a Virxe fiando, aparece a Virxe as tres Marías, ¿no?, as Virxes Trinitarias, e as súas topografías, os elementos arqueolóxicos, as pillas, os penedos, todo, a mesma escenografía que teña as mouras, copiará a Virxe. E cando non pode, demoniza. Entón a moura aparece a veces como unha bruxa, como unha, un ser demoníaco, ¿no? Curioso, aquí tendes esta copla: la Virgen Santa Lucía, tres hijas tenía, la una ordía, la otra tejía y la otra todo lo deshacía. Entonces esas tres figuras, las normas, o sea que todo está ahí. Aquí tendes las tres. Entonces tenemos los atributos compartidos entre la moura y la Virgen. Fía la roca, peitea su cabello. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, pero ¿qué se está peinando? Si es que además, o peite de la Virgen María es una reliquia que está en la Catedral de Valencia. O peite. Se peite de ouro, non? Leva grandes penedos, construye megalitos, aparecen fontes e penedos, deixa as súas pegadas do pez, aquí tendes a Virxe fiando na roca, e aí tendes o peite de ouro da Virxe María. Por lo tanto, comparte os mesmos biotopos, as fontes, os penedos, as covas, e aquí tendes onde desapareceu a Virxe da Lanzada, fiando na roca no alto do castelo, aí tendes o forno da Santa, onde a Santa fornea seu pan, este o Monte Castelo, en Gualedro, o berce da Santa, unha hornacina donde naceu a Santa, e aquí é onde a lavaron cando naceu, unha tía, o sea, unha das mesmas xeografías asociadas a Moura. Co cual temos que esa deusa Moura, co cristianismo, foi transformado uns atributos para a Virxe María, outros nos quedou no mito da Moura, como hoxe o conhecemos. Outros aspectos derivaron nesa visión dunha bella bruxa maléfica. Non vamos falar desto, e remato nin falar da estrutura, porque xa vamos do análisis estrutural dende a perspectiva do estruturalismo. Simplemente quero chegar ás conclusións, que son estes, hai 4 puntos, e se está. As lendas de Mouros e Mouras corresponden a un esquema mítico, son un dos nosos mitos máis importantes, e como mito emprega unha linguaxe simbólica, de aí que haxa que interpretar en toda a súa dimensión. Por lo tanto, hai que analizar cada elemento de forma transversal e horizontal para entender o que temos entre máis. A posibilidades de interpretación que se fagan do mito, obviamente, van depender de, hai dous aspectos distintos. Unha cousa é responder a cal é a orixe do mito, que é o que hai no fondo, e outra cousa é responder a cal é a súa función. As lendas de Mouras tamén transmiten os nosos valores éticos, morales, os prexuizos que temos sobre a muller, porque a muller é cotilla, porque a muller... Esas cousas tamén están nos mitos, non? Cando un home fai un pacto con unha moura, e ten que guardar o secreto, porque non se pode faltar a palabra, sempre nas lendas aparece a muller, pero que está insistindo hasta que o home fala e acaba perdendo as riquezas do amor ou morto, tal, bueno. Aí están filtrando valores, prejuízos ao canon de beleza, pues, tamén esas funcións, ¿no? Por lo tanto, tamén outro punto é que o mito do moro funciona como un discurso histórico, no seu día, para explicar ese pasado. Sirven o mito do moro, o sea, as mouras, para ordenar o noso mundo, ¿no? Igual con rituais, e ademais no caso do moro sirve para reforzar a identidade de unha comunidade tradicional e rural, ¿no? Como era a que imperaba en Galicia. Os mouros e as mouras, como dixo ao principio, comparten escenarios míticos, pero non son o mesmo. A figura da moura, isto para mí é fundamental, conserva unha serie de atributos, comportamentos, características e escenografías típicas das antigas deidades, da natureza, da fertilidade, da vida, do destino e da morte. Máis alá daí, xa non podemos ir, non podemos decir que Deus era, non o sabemos, pero está claro, a través da análise simbólica e estructural do mito, que iso é así. E o mito da moura constúese en base a elementos desarticulados dos discursos do pasado, por lo tanto tamén hai discursos religiosos entrellados ás divindades femininas que o cristianismo se apropiou, e na estrutura do mito da moura podemos recoñecer unha serie de mitemas compartidos por moitas culturas, como é o caso das seres divindades trinitarias fiandeiras, ou o caso do mitema desa bella civilizadora. E por último, o mito da moura contén os valores culturais do povo que elaborou o mito e que o mantivo vivo. Estes valores mudan e se reciclan, polo que o mito vai incorporando diferentes aspectos ao longo do tempo, volvéndose cada vez máis polisémico hasta hoxendía tal como o recibimos. Si xa vos parecía fascinante todo isto, eu espero que vos pareza fascinante, como me parece a min, aparte que no país temos hasta a propia moura convertida en montaña, que é a Pena da Alamán no fondo, e a Casa da Moura aquele diante, a Pena da Alamán, vedes que parece unha muller deitada co seu vientre fecundo, e é curioso que Anamán, non? Tamén ten esa raíz Ana, e lembrades esa fonte onde hai unha moura que se chama Anamanana, non? Pois parece que di Anamán, Ana, pois ese é Anamán. Esta Pena da Alamán entre Portugal e Galicia, compartida por os dous, unha xeografía mítica fascinante. Se finí. Aume, por suposto, de amor, que nos conta aquí. Son un mes. O título do libro chamase Análisis estructural e simbólico do mito da moura. Non é moi complicado. Sí, é que este traballo gañou o premio Vicente Risco este ano, lo entregarán a final de mes, lo publica a Fundación Vicente Risco. Por tanto, non sei. Eu queria preguntar, pero xa o dixexe que xa me contestaste. Era así o que está chego. Sí. Sí, sí, versión extendida. Con fotos e con todo. Análise estructural e simbólico do mito da moura. Non é preguntar, simplemente supone que conocen a Santa Catarina de Agua Santa. Claro. Sí. Está reflexado muchas cosas que hay. Eu estuve en ali un par de veces. Estuve un par de veces. Esta existe, está cortado a forma de un lugar. O sea, perdón, de un aure, decía por lugar de aure. Do centro onde se xuntaban os druidas. E porque cheguei a esa conclusión, eu falei con meu amigo, que é un crente. Todo ese círculo está con penedos, con petróleo. O sea, casi todo así está. O se está cortado por unha estrada, ¿no? Pero hai ser, claro, están aqueles penedos tan grandes, con augas, con flores, porque llevan flores, estou falando de país 5 anos, o que é que vale. É curioso que hai toda unha carballeira, ¿no? Esa carballeira está rodeada por un círculo de penedos, ¿verdad? Y tiene prácticamente todo el pecho de Cristo. Como sería hecho sagrado como hay Dios, eso. Alégrame que saque ese tema, porque Santa María, aparte de yo trabajo lo que estuvo ahora, estoy estudiando. Estoy estudiando la geografía de Santa María, bueno, ya hablaremos, llegado su día. Santa María, una santa, es uno de los lugares más importantes de Galicia a nivel religioso, simbólico, pero sin lugar a dudas, donde se constata una extensión de un espacio ritual desde la prehistoria hasta hoy en día. Es una apropiación de los elementos arcaicos y mitológicos por parte de Alicia, claro, allí las pías, hay una pía donde se sentaba Santa Mariña a fiar la roca, a fiar co fuso, el coburato donde puña o fuso, hay una pía donde alabaron, hay un sitio donde quemaron, está justo al lado de un penedo, o penedo de la Moura, o sea, hay una suplantación de las geografías míticas por una virxe que no es una virxe, no una santa, que no es cualquiera santa, que es Santa Mariña de Augas Santas, que está relacionada también con antiguas deidades. En Allariz. Hay muchas Santas Mariñas. Hay muchas Santas Mariñas. Falo de Santa Mariña de Augas Santas, que según la geografía nace la ciudad asolagada de Antela. Pero bueno, un día hablaremos de Santa María. Sí, hay que volver, sí que es bien. Sí, te agradecemos porque tenemos que dejar que lo practicar. Gracias.